بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة. إن خاتمة أو ميشو katika kupata athamarati fi tahsili thamarati alilm, katika kuyapata matunda ya ilmu. Anafi'a yenye manfa'a, thamarati alilm nafi'a, matunda ya ilmu yenye manfa'a. واجتناء قطوفه الدانية اليانعة، na kuchuma matunda yake yaliyokaribia yaliyoiva, yani kunyinginia kwa ukaribu, yani tena yaliyoiva. Anasema al-Imam al-Sheikh Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala katika manzuma yake almimiya, almanzuma almimiya au almanzuma almimiya fi alwasaya wal adab alilmiya, wa hasil alilmi ma umli sifati lahu fa asghi sam'aka wastansit ila kalimi wa dhak la hifdhuka alfutya bi ahrufiha ولا بتسويدك الأوراق في الحمم ولا تصدر صدري ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأصفار كالبهم. عندكم كلا ولا كلا؟ إيش اللي عندكم؟ كلا. ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم. فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم أوحى وأرسل وصى آمرا أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرى الله مع سخط لحرمهم يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرى الله مع سخط لحرمهم بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم فعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولا تظم بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم أخلصه واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم وحيث كان من النهي تنبه وحيث كان من النهي تنبه وإن زللت تبنه واستغفر مع الندم وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي عن هل نزعت عن موجب النقم وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والناهي هل نزعت عن موجب النقم فإن زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدمي وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم إلى 230. طيب المؤلف رحمه الله تعالى بعد يكون مبدلش tanguliza kutaja fadhila za ilmu na utukufu wake nafasi ya ilmu kadhalika akabainisha kwamba asili ya ilmu ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam akatahadharisha كوسيان إليمو زباطل كما علم الكلام نفلسفة نعلم زنيوتا نوكوهاني أكتهذريشا نفيتا نمبالمبالي أكويك خاتمة هتيمة يا وسيواكي kwa lengo la kubainisha ya kwamba elimu ina matunda yake kama wewe hukuyapata matunda hayo hukufanikiwa kuyachuma matunda hayo basi hujapata elimu kwa sababu elimu sio mujaradi wa kujiingiza tu katika makundi ya watu wa elimu na kukaa kwenye vikao vyao la elimu miongoni mwa adabu zake ni kufuata au kukunufaisha elimu hiyo ikae inakunufaisha na wewe pia ikakuongoza katika taa ikakutoa katika maasi elimu ikakupa unyenyekevu na ikakutoa kwenye kiburi kwa hiyo hapa akaanza kuzitaja sifa za mtu aliyefanikiwa katika elimu yake kwamba hiyo elimu kwake yeye ina manufaa kwa talibu alilmi atakiwa asikilize wasia huu anaotaja hapa kwa makini kisha aipime nafsi yake pale mahali ambapo anahisi kwamba amezembea basi auondoshe uzembe huo na pale mahali ambapo anahisi kwamba ameelekea sawa basi aongeze bidii hapo kwenye upungufu aondoshe upungufu, na penye usawa basi adumu juu yake. Anasema wa hasilul ilmi, na mwenye kuipata elimu, yani talibul ilmi, ma umli sifati lahu fa asghi sam'aka wastansit ila kalimi. Hapa takidiri yake itakuja, fa asghi sam'aka wastansit ila kalimi ma umli sifati lahu au laka, kama itakuwa katika yale ninayo yafanyia imla katika sifa zake, yasikilize, yani tega sikio lako, fa asghi sam'aka, tegeshe sikio lako kwa usikivu, yani tegeze usikivu wako, wastansit ila kalimi, nataka kusikiliza maneno yangu, au lisikizishe usikizishe usikivu wako neno langu. Wahasilu ilmi, na mwenye kupata ilmu, ma umli asifati, yale nitakayo yataja katika sifa kwa imla lahu kwa kiyeye, fa asghi sam'aka, basi usikizishe usikivu wako, yani tega sikio lako, wastansit ila kalimi, na taka kunyamaza kwa ajili ya neno langu. Sikiliza kwa makini, tegea sikio lako, usikilize maelezo yangu nitakayoyatoa. Wadhak, na hayo ambayo mimi nakusudia, na hilo ambayo nilikusudia kulieleza kama wasia, la hifdhuka alfutia, ni hili lifuatalo, la hifdhuka lilfutia, la hifdhuka alfutia bi ahrufiha. Elimu si kuhifadhi kwako fatwa kwa herufi zake. La hifdhuka alfutia bi ahrufiha, si kuhifadhi kwako fatwa kwa herufi zake. Ikawa wewe umehifadhi neno kwa neno, kama ni fatwa masala umehifadhi neno kwa neno, ukaona kwamba ukiwa hivyo ndio tayari ushakuwa alim. Wala bitaswidika alawraqa bilhumami, wala elimu si kwa kufanya kwako weusi katika karatasi kwa mkaa, yani ukawa unaandika kwenye karatasi zako kwa kutumia kalamu mathalan pencil na wino mweusi, ukaandika pale ukajaza makaratasi. Yani elimu pia si kwa sababu ya kuandika, ikawa umeandika sana wewe kwenye vitabu vyako kile unachokisikia, una madaftari yako ukaandika pale, la, elimu si hiyo peke yake. Hasilul ilmi laysa huwa bimujarradi hifdhi alfutya bi ahrufiha wala bi taswidika alawraqa bil humami, ay walaysa al ilmu ayda mujarrada an tumsika qalaman wa tasma' ma yuqala wa taktub, wal humam ala wazni surad wa huwa al fahm ka la mawili, wala tasadduru sadri al jam'i muhtabiyan, wala elimu si kutangulia mbele ya mkusanyiko hali ya kukaa kwa ihtiba, kufunga habwa yako. Elimu pia si tasaddur, kutangulia mbele, wala tasaddur, wala kutangulia mbele sadri aljami, katika sehemu ya mbele ya mkusanyiko, ikawa uko mbele mbele katika vikao vya elimu, muhtabiyan, hali ya kukaa kwa ihtiba, ukafunga uzi wako au habwa yako, ukakaa vizuri, ukawa unasikiliza ilmu. Tumlihi, ukawa ilmu hiyo unaiandika, unapokea imla. Lam tafqahi almaaniya bilkalimi, ukawa hukufahamu kilichokusudiwa katika maneno, kwa maana ukawa bado hukufahamu maqasid ash-shar'i wala haqa'iq alilmi wa ma'ani alalfadhi wa dalalatiha, takuwa hujapata kitu, ikawa hukufahamu kilichokusudiwa katika maneno, kwa maana ya kwamba lengo la elimu bado hujalifahamu. Wewe waona kwamba kusonga mbele na kukaa katika vikao mbele mbele ndio elimu peke yake. Hapa anawafanyia dhami wale ambao wanawadhihirisha mapenzi ya ilmu na kutangulia mbele mbele katika ilmu, lakini akhlaqi zao haziwasaidii katika hilo. Wa ila mtu akiwa na akhlaqi zilizo njema na akatangulia katika majalisi za ilmu, bila shaka huyu ni mahmudi kuliko yule anataakhir. Wala al-imama tuturhi dhuabataha, wala si kwa kilemba ambacho utakiteremshia mkia wake. Ikawa umefunga kilemba kikubwa ukiteremsha mkia, dhuabata ni yule mkia wake. Tasannuan, kwa kujifanisha. Yani elimu sikuweka kilemba kwa mtu akafunga kilemba kichwani kwake kizuri kabisa kikawa kina dhuaba tawila, kina mkia mrefu, ikaonekana katika sura ambayo ni jadhabat linnas, sura yenye kuwavutia watu. Anatasanna katika hilo. Si hivyo, wala khidhabu shaybi bilkatami, wala elimu si kwa kutia ina ndevu kwa kutumia alkatam. Katam ni rangi nyeusi ambazo rangi ya taghyiru ashaybi, ni rangi za kubadilisha ndevu zenye mvi au nywele zenye mvi. Wa khidhabu shaybi bilkatami, na kuzitia rangi mvi kwa kutumia alkatam. Alkatam lawnuhu aswad. Pia elimu si hivyo, wala bi qawlika yani daima, wala si kwa kauli yako wewe daima. Wala bi qawlika yani alaysa alilmu an tatasaddara bi na'am aw la aw nahw dhalika. Wala bi qawlika yani daiban wa na'am kala wala himlaka al-asfara kalbahami. Wala siku kusema kwako yani daima nikawa nasema naam kama vile la kusema vile vile. Na wala siku kuchukua kwako mizigo ya vitabu kama vile mnyama, yani ikawa wewe kazi ya kubeba vitabu tu, lakini wala hujui aliyomo na vitabu hivyo. Elimu siku kusema la wala kusema naam. Wala elimu si kwa kubeba mizigo ya vitabu kaonekana na mirundo ya vitabu kwamba wewe ndio msomi kweli kweli. Hamlu al-asfar. Wala bihamli shahadatin mubaharajatin, wala elimu si kwa kubeba shahada zilizopambwa, kaona mashahada makubwa makubwa kama bwana yule mashaallah amemaliza thanawi yule, yule masha Allah ana degree yule, amemaliza jamia yule, ametakhasasi na jambo fulani, au yule ana magisteri yule, mtaalam ana master yule, au doktori yule. Yote haya hayana maana, vitu vyote hivyo vina maana, wala sio elimu. Na tushazungumza akthar min marra kwamba vitu hivi si unwani ya ilmu, kwamba ushahidi wa kwamba yule ana elimu basi ana shahada ya jamia, huo si ushahidi. Hizi ni wasaili za kukufahamisha tu, kukusaidia kuendelea katika taaluma. Zimewekwa kilimwengu, watu wanazitumia kwa ajili ya kujiendeleza kwenye taaluma, kwamba kwenye kiwango hiki, kiwango hiki na kiwango hiki, lakini hazina alaka yoyote na mambo ya elimu. Mtu akaweza kubeba shahada kubwa lakini ikawa elimu yake ni ndogo sana. Anaweza akabeba shahada kubwa ikawa elimu yake ni ndogo sana. Au shahada aliyoandikiwa hailingani na mustawa wake alionao. Na mwingine akawa bila aks. Kabeba shahada ndogo elimu yake ikawa kubwa. Kwa hiyo kwanza kujifakharisha kwa mashahada ni ujinga. Wewe una thanawi, mimi na shahada ya jamia, wewe mbona unataka kuniheshimu? La, huo ni ujinga kwanza. Ukishamsikia mtu anakwenda katika taratibu hizo ujue huyo ni mjinga, hajajitambua. Unafahamu? Kwa shahada la laha dakhal fil ilm. Hazina mnasaba wote na masala ya ilmu. Walillahi alhamdu maduati wa da'wa salafia wanalifahamu hili kwa kiasi kikubwa sana. Mahizbi wao ndio wajifakharisha na vitu kama hivyo. Tufahamu. Kwa hiyo wewe talib, na tukisema hivyo tudharau au kwamba shahada haram, la, tujasema namna hiyo. Lakini watu wafahamu tu kwamba hivi vitu havina alaka yoyote na dini. Bali vikija kuharibu masala ya elimu vitakuwa haramu sasa. Kwa mfano katika vyuo watu ikawa wanasoma na wanalelewa ya kwamba mwasoma ili mpate shahada. Ikawa mtu lengo lake kuu kabisa iko hapo, iko tayari kuvumilia ubaya wowote, shirki, bid'a, maasi au chochote kile. Lakini kwenye chuo hicho anabebaki hapo, wataka nini? Ah, mimi nasubiri shahada yangu tu hapa. Hapa mimi nasubiri shahada, lakini hapa hapa fai mimi kusoma. Hapa nataka shahada tu. Kwa uovu wote uko hapo, lakini anauvumilia. Hakuna maalumati ya mambo ya kiilmu, lakini bado amekaa anavumilia, amengania. Wasubiri nini sasa? Sasa wajua shahada. Kwa hiyo anachokisomea yeye ni shahada. Ikiwa hali iko namna hiyo, sasa hapo pataingia uharamu kwa hili. Au mtu hasa lengo lake ni kwamba yasoma ili apate cheti, kwa sababu ajua mimi nikipata cheti hapa, nikipata shahada, basi nitakwenda kuajiriwa mahali fulani, nitapata ajira. Ikawa sasa anasoma, lengo lake la kusoma hapo ni kupata cheti hicho ili akaajiriwe. Wajua sasa hivi usipokuwa na cheti huwezi kupata ajira. Ikawa anasoma dini lakini lengo lake ni kupata dunia, hapo pia patakuwa pana uharamu. Lakini kama mtu anasoma dini lakini pia pana cheti, ikawa aona kwamba cheti hiki kitanisaidia nitakifanya isti'ana katika kuendelea na masuala ya ilmu, la basa. Lakini lengo kubwa anachokitaka ni ilmu. Na itabainika hivyo kwamba lengo lake kuu ni ilmu, kwa ile mikhalafati itakayojidhihirisha pale na yeye namna atakavyoamiliana nayo. Umefahamu? Kwa hiyo jambo watu walifahamu, walijue, wasitangulize shahadati. Na wengine wakakaa katika marakiz hizo wakawa wanasomesha, wanawatishia wanafunzi shahada, tutakunyima shahada sisi. Na mwingine akilalamika, mbona mimi mshahada yangu kubwa, mshahara kidogo? Au akaongeza degree nyingine ili apate mshahara mkubwa zaidi, si kwa lengo la khidma ya dini. Kwa ndio ile watufukiha li ghairi din, pakasomwa lakini si kwa lengo la dini. Wallahi alhamdu, Allah atuhifadhi na mitihani hiyo, na Allah ametujalia tumeyapuuza hayo. Hayo mashahada tafuta mahali kwenda kuyaweka, tokilizo iko wapi mpaka ufanye kazi ya kuyatafuta. Hayana kazi. Alhamdulillah, wasila shapatikana, khalas. Lengo ni kupata ilmu na kuwa wasila kusogea katika madaris na marakizi za ilmu. Khalas, shapatikana, walillah alhamdu, hakuna tena haja. Kwa hiyo talibu ilmu ili jambo waliangalie, kwa sababu katika vitu venye kuharibu, nimesimama hapa kwa dakika hizi chache, au nimevuta maneno hapa kwa sababu huu ndio mtihani ulio katika zama za sasa. Katika baadhi ya nchi au katika baadhi ya maeneo, wewe ukifungua darsa, hata kama una elimu ya kiasi gani na watu wapata faida kiasi gani, vipi itakavyokuwa, lakini cheti kipo? Hamna cheti, hakuna mtu atakayekuja, hakuna atakayesoja. Hata wale wenye viti vyao vya maskuli, kuna kazi zao, wanataka cheti. Sasa tayari wewe uko nacho. Kama ni kazi hiyo hapo uko nayo, nenda kale na hii. Hiki cha nini tena? Kwa utawaona wako namna hiyo. Hata useme ufanyeje, lakini wao kama hamna cheti hawezi kukaa. Nataka cheti mimi. Allahu almusta'an. Wala bihamli shahadati mubahrajatin, wala ilimu siku wa kubeba shahada zilizopambwa, bizukhru fil qawli, kwa mapambo ya maneno, kwa maneno mazuri, yani kwa maneno mazuri, min nathrin wa muntadhimi, katika maneno ya nathri na maneno ya nadhm yaliyotungika, maneno ya nathri na maneno yaliyotungika, kwa maana kwa utungo maalum. Utakuta shahada zimepewa pana maneno mazuri pale yanaandikwa kuonyesha kwamba wewe ni mtu bingwa. Alafu ukiangalia hasa hizo shahada zenyewe hazibagui. Shahada zote tayari zishaandikwa. Pale baba kisha sehemu ya jina na grade utakoipata takdiri yako basi. المعهد تشهد كذا وكذا الجامعة فلانية الجامعة الفلانية تشهد بأن طالب فلان بن فلان قد جلس بتقول أنا ما لزم أزوري باله كما اللي بحطه يولي نويه نويه من الشهادة يجيني من الشهادة يجوك إيه نيوتم تبعتوا دي قديلا لكن تبالي تجاوز أنا سيم يا تقدير أنا سيني يا مدير يا مسؤول يا مي تجاوز خلاص kwa mtafautiana nyinyi takdirati tu lakini saini ndio ile ile na majina mmetofautiana na maelezo ndio yale yale kuonyesha kwamba hakuna dhika katika masala. Allahu almusta'an bal khashyatullahi fi sirrin wa fi alanin bali ilimu ni kumuogopa Allah katika hali ya siri katika siri na katika dhahir fa'lam hiya alilmu fahamu kwamba hiyo ndio elimu كل العلم فالتزمي دي علم يعني هي ndio elimu elimu yote lazimiana na hilo hiyo ndio elimu hebu wewe kingine hizi bwana sikia طيب فلتعرف الله بس mtambue Allah waltadhkur tasarrufahu nakumbuka tasarrufi zake wama ala ilmihi qad khutta bilqalami ولتذكر تصرفه نكumbuك تصرف ذاك كما الله ndiye anaendesha mambo yeye ndiye musarrif almutasarrif fi hadha alkaun yeye ndiye mwenye kuendesha mambo katika huu ulimwengu wa ma ala ilmihi na yale yaliokuwa katika elimu yake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a rabbi kulla shay'in ilma amekienea mola wangu kila kitu kwa elimu قد خط بالقلم ام يعديك هاي ketika kwa kalamu yale aliyo katika elimu yake ameandika kwa kalamu yao katika lauhil mahfuz yale aliyo katika elimu yake ya azal Allah subhanahu wa ta'ala qad khatta bil kalam ameandika kwa kalamu wa haqqahu arif yani i'rif haqqahu واعرف حقه دمانك نا حق ياك يجوه جوا حق يا الله تبارك وتعالى اللي يكون جو yako نا حق ياك الله ambao yuko juu yako wewe ni kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye ibada muabudu kwa ikhlas na wala usimshirikishe yeye na kitu chochote kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh bin Jabal رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده إيه معاذ هيف أنيجوا حق يا الله ووجواكه قال كسم معاذ قلت الله ورسوله أعلم كسم الله نمتمواك ونجوا زيدي قال حق الله على عباده فكسم حق يا الله ووجواك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لكم وابدوا يا الله لا ولا وسمشرك شيئا كنت تشوت حديث متفق عليه كوي وحقه عرف نحقياك ويجوه وقم حقا بموجبه نسمامك وحقي katika kile ambacho kinapelekea kinawajibisha kwenye hiyo haki yani tekeleza yale yaliokuwa unayajua kwamba ni haki ya Allah kwako na ujipinde katika kuyatekeleza hayo kisha akasema wa manhajal haqqi fasluk na njia ya haki fuata njia ya haki mfumo wa sawa sawa ambao ni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama na njia ya masahaba zake na waliofuata baada yao kwa wema wa manhaj al-haqi fasluk na manhaj ya haqi ifuate anhu ghaira ami an la takun immiya au a'ma lil-haqi usiwe kuiacha njia yake ni mwenye kuwa katika upofu. Ghaira ami, usiwe kipofu, eh? Usipofuke. Anhu kuiepuka njia hiyo, ghaira ami, yani usiache kuiepuka njia hiyo, eh? Yani usiache, usiwe kipofu kwa kuiacha njia hiyo. Ashqa, Allah amefanya, amewafanya kuwa waovu, wa as'ada na amefanya kuwa wema, mukhtaran, kwa khiari, yeye ndiye alifanya hivyo, kwa maana shakawa, wa as'ada biyadihi, wema na uovu katika mkono wake Allah, kwa khiari amefanya hivyo, eh? Adhalla, amepoteza wahada na ameongoza, وسابوا الله تبارك وتعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فك الله نمبوتيزا نمتاكا نمونغوزا نمتاكا أدنى مكروبيشا وأبعدنا مكمال عدلا وهو دليف منه تقوكواك في القسمي كتك كغاوة الله سبحانه وتعالى amefanya uadilifu fil qisami, hakufanya dhulma. Wa auha, na amepeleka wahi. Wa arsala, na ametuma mitume. Wassa amira, na ameusia hali ya kuwa ni mwenye kuamrisha. Wanaha, na amekataza. Ahalla, amehalalisha. Harama shar'an, ameharamisha kisheria. Kamila al-hikami, hali ya kuwa ni mkamilifu, mwenye ukamilifu wa hikma, kwamba yote hayo ameyafanya kwa hikma na yeye ni mkamilifu katika hayo. Yuhibbu al-ihsana, na anapenda wema, anaupenda wema, anawapenda wenye kufanya wema. Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin, tendeni wema, kwa sababu hakika Allah anawapenda wenye kufanya wema. Walisiana yakrahuhu, na maasi na kuasi anakuchukia Allah tabaraka wa taala. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima, wallahu la yuhibbu almusrifin mufsidin, innahu la yuhibbu almusrifin. Kwa hiyo walisiana yakrahuhu, na kuasi anakuchukia yeye. Walbirra yardahu, na wema anauridhia yeye. Ma sukhtin lihurmihimi, pamoja na kuchukia uharamu wao. Yini haramu yao pia anachukia. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum, mkikufuru hakika Allah ni mwenye kujitosheleza na nyinyi. Mkiamua kukufuru, basi hamtamdhuru yeye chochote. Wala yardha liibadihi alkufr, na wala haridhiki kwa waja wake ukafiri. Wa in tashkuru yardah lakum, yardahu lakum, na mkishukuru nyinyi hata waridhieni nyinyi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhika na wema. Ma sukhtin, pamoja na kuchukia. Lihurmihimi, ile haramu yao anaichukia. Bimuktadha dhaini, kwa muktadha wa haya mawili ya mja kusimamia kwa kufanya yale anayopenda Allah tabaraka wa taala kuyaridhia, na kujiepusha na yale anayoyachukia. Bimuktadha dhaini fi daraini mutaridun, na muktadha haya mawili katika nyumba mbili, yani katika dunia na akhira, ni jambo ambalo ni mutarid, lenye kuendelea, kwa maana kwamba mambo hayo katika dunia na akhira, si hapa duniani peke yake. La dhulma yukhsha, wala khairun bimunhadimi, hapana dhulma inayogopewa kwake. Wala hakuna khairi, wala khairun, la dhulma yukhsha, hakuna dhulma. Kwa nini kasema la dhulma? La dhulma yakhsha, wa yakhsha kun. katika zile nusakhi nyingine. Si dhulma inayogopewa, wala khairun bimunhadhimi, wala khairi si mwenye kuidhulumu vile vile vile. Kwa maana kwamba Allah hafanyi dhulma, sababu la yakhafu dhulman wala hadma. Alhadmu vile vile ni dhulm. Wala fala yakhafu an yuhdham shay'un min hasanatihi au ta'atihi fala yazadu alayhi sayyi'atun lam yaf'alha. Naam, fa'mal ala wajal, bas fanya amal kwa khofu, tenda amal ukiwa na khofu ya kumogopa Allah. Wad'ab ila ajalin, nadumu katika ibada au katika amal mpaka mwisho wa umri, yani ila ajal, kwa kudumu mpaka mwisho wa umri wako, eh, kama ilivyokuja katika Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa wad'ab ila ajalin, naudumu mpaka mwisho wa umri wako mpaka mauti. Wa'zil anillahi, wa'zil anillahi su'adh-dhanni wat-tuhami, na muepushie Allah subhanahu wa ta'ala dhana mbaya na tuhma. Usimdhanie Allah tabaraka wa ta'ala ila khairi, usimdhanie dhana mbaya, kwa sababu dhana mbaya kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kabairu dhunub. Usimdhanie Allah subhanahu wa ta'ala vibaya, weka dhana njema kwamba mimi nifanya makosa, nikitubia kwake hata nisamehe. Usiweke dhana kwamba hawezi kunisamehe au Allah atanidhulumu. Usiweke namna hiyo, usiweke dhana mbaya au Allah hakunitakia mimi khairi katika jambo lolote. Ikawa wewe dhana yako imejengeka hivyo kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala, au mtu akawa ni musiri katika dhunub alafu akaona kwamba Allah hawezi kuniadhibu fi dunia wala fi akhirah, pamoja na kwamba hii ni amnu, lakini pia inaingia katika suu dhan. Dhalikum dhannukum, mkujaje katika wadhalikum dhannukum bi rabbikum. Nani atasoma aya kwa vizuri? Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum فأصبحتم من الخاسرين. Hiyo kwa sababu ndio dhana yenu mlimdhania nyinyi Mola wenu, imewaangamizeni kwa sababu naona kwamba Allah hatatuadhibu, Allah hatatufanyia kadha, hakuna kitu kwa akhira. Mkadhania kwamba Allah tabaraka wa taala hayajui mengi katika yale mnayofanya. Hiyo ni dhana yenu tu. Sasa watakiwa mdhania Allah subhanahu wa taala kwa uzuri. Lishar'i fanqad, sio? Na sheria ifuate. Wasallim lilqadai, najisalimishe katika hukumu ya Allah, katika yale aliyohukumu Allah, qadaa Allah, eh. Wala tukhasimanna bihi, na wala usikhasimiane naye, usikhasimiana qadaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmulhidil khasimi, kama mulhidi mwenye kufanya uhasama, mwenye kuhasimiana. Ikawa wewe kazi yako kujadili makadirio ya Allah kwako wewe na yale aliyohukumu kwako, huko radhi na hayo. Usifanye namna hiyo. Ni shar'i fanqad, na sheria ifuate, yani kun munqadan li shar'i Allah bimtithali awamirihi subhanahu wa ta'ala wajtinabi nawahihi, kuwa ni mwenye kufuata sheria ya Allah kwa kufuata yale maamrisho yake subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Wasallim lilqadha, najisalimishe katika alqadha, yani mambo ya qadar. Wala tukhasiman nabihi, na wala usifanye husuma kwa hiyo qadha'u. Kalmulhidi, kama mtu mwenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala. Alkhasimi, mwenye kukhasimiana, mwenye kujadiliana, nikawa kila kitu yeye utafuta jidali ndani yake. Wa bil maqadiri kun abdan limalikihi, na katika makadirio ya Allah tabaraka wa taala kuwa mja wa mmiliki wake, yani kuwa mtumwa wa Allah tabaraka wa taala. Wa abidan mukhlisan fi shar'ihi alqiyami, na mwenye kuabudu hali ya kuwa ni mwenye kufanya ikhlasi. waabidan, na mwenye kuwabudu mukhlisan, hali ya kuwa ni mwenye kufanya ikhlasi, fi shari'ihi al-qiyami, katika sheria yake, iliyonyoka, amelai wa jalahu fihi. Iyahu fa'abud, yeye tu muabudu. Iyahu fa'abud, yeye tu muabudu. Kama vile navyosema kwenye sala, iyaka na'abudu. Sasa hii ni dhamiri ya ghaib, imekuja iyahu fa'abud, yeye tu muabudu. Wa iyahu sta'in, na yeye tu mtake msaada. Fabidha tasil ilaihi, kwa hili utafika kwake, yani utafuzu kwa kupata radhi zake Allah tabaraka wa taala, na utaipata pepo yake, na utasalimika na moto wake na adhabu yake. Fabidha tasil ilaihi, na kwa hili utafika kwake. Wa illa, na isipokuwa hivyo, usipomwabudu yeye tu, usipomtaka msaada yeye tu, hurta fi dhulami, utaangaika katika giza, utadangana, hutajua mahali pa kwenda. Kimtaka msaada yeye na kumwabudu yeye peke yake, utafika kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa hurta fi dhulami, wa khudh bil asbabi, nachukua sababu katika mambo, na kutaka kufanya mambo, basi kile jambo lifanyie sababu yake. Ikiwa wataka dunia, basi mambo ya dunia hufanywa kwa sababu. Kwa mfano, wataka watoto, oa. Wataka elimu, soma. Wataka kipato fulani, basi kihangaikie. Asbabu za kisheria zinazokubalika. Wa khudh bil asbabi, nachukua sababu. Wewe unataka kuvuna wakati hujapanda, ukulima wala ukupanda, unataka kuvuna nini sasa? Watarajia kwamba safari utavuna mahindi gunia 50, ulipanda wapi? Sasa ukitaka hivyo, fanya sababu. Kwa khudh bil asbabi, wa khudh bil asbabi, chukua sababu. Wastauhib musabbibaha, na mpe sababu hizo zielekeze, yani ziwache sababu hizo, mpe sababu hizo yule aliyezisababisha, kwa maana kwamba mtegemee yule musabbib, yani Allah tabaraka wa taala. Wastauhib, na mtake hiba pia inaweza ikawa musabbibaha, yani mtake kupewa yule aliyezisababisha hizo sababu, kwa maana kwamba katika jambo hili kuna vitu viwili lazima viwepo. Kwanza ufanye sababu, alafu umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana yake. Wastauhib musabbibaha, namtake hiba yule mwenye kuzisababisha sababu hizo. Wathiq bihi, nategemea kwake. Dunaha, kinyume na asiyekuwa, kinyume na hizo sababu, usitegemee kwenye sababu. Wathiq bihi, nategemea kwake. Dunaha, kinyume na hizo sababu, fanya sababu, alafu muombe Allah akupe, ambaye yeye ndiye musabbib, na mtegemee yeye. Usitegemee zile sababu zako, hizo sababu wezifanye tu, lakini usitegemee hizo sababu zako, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Tuflih walam tudhami, utafaulu na wala hutadhulumiwa, kwa sababu adhaim ni adhulmu, utapata dhulma. Tegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanagawanyika katika mafungu matatu katika masala ya sababu. Kuna ambao wamekusanya baina ya vitendo vya asbabu, yani kufanya sababu, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea mula wake. Mtu anafanya jambo lake kama tulivyoeleza, afanya kitu fulani katika mambo ya kilimwengu au mambo ya kiakhirah, mambo ya ibada na mingineyo, anafanya jambo hilo kwa kuweka sababu zake na misingi yake, alafu anamtegemea mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtu wa sawasawa, ni mtu wa sawasawa. Yani chukulie tu kwamba wewe wataka chakula, lakini utakipata chakula hiki kwa njia ya kilimo, ukaamua kuingia shambani ukalima wewe au ukalimisha, wewe utakavyokuwa, lakini ukalima ukapanda mazao yako, ni sababu hiyo, mvua ikaja ikanyesha au ukamwagilia mazao yakaota, kwa maana ya kwamba wewe umefanya kile kitendo ni sababu, lakini moyo wako wote umewelekeza kwa Mola wako aliyekuumba kwamba yeye ndiye atakupa riziki hiyo. Ukifanya namna hiyo utakuwa umefanya sababu katika misingi yake na utakuwa umefanya tawakkul. Hiyo ndio inaitwa at-tawakkul ya kweli, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budhu wa tawakkal alayhi, muabudu yeye na utegemee juu yake. Kadhalika kwa mtu anayetaka ilmu, ikawa amefanya asbabu, amekata mawasiliano na mambo fulani ya kilimwengu, akaamua kufanya faragha ya ilmu, ameacha hiki, ameacha kile, ameacha yale, ameachana na watu wa aina fulani, akajiunga na kundi fulani la watu wa aina fulani, yani kwa maana kwamba matulabul ilm, watu wa kielimu, ameungana nao akakaa kwa ajili ya kusoma. Kwa maana huyo amefanya asbab, lakini anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ampe ilmu. Si ile sababu aliyoifanya kwa maadamu umekwenda mahali fulani basi lazima upate. La. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya tawakkuli ya kweli. Kundi la pili la watu, kuna watu wanaacha sababu, hawafanyi sababu yoyote, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii haitwi tawakkul, hii ni tawakulu. Mtu anataka elimu lakini hakai kwenye vikao vya elimu kusoma. Zamani, wakati enzi za maimamu mbalimbali waliotangulia na mpaka katika asri hizi, mtu kama hakufahamika, walikuwa wanaangaliana, mtu kama hakufahamika katika majalisi za ilmu, hawakubali kitu kutoka kwake kinachohusiana na elimu. Watakuuliza, umesoma wapi? Mbona hatukukuona katika harakati za ilmu? Na tunajua elimu yatoka mahali fulani, yatoka mahali fulani, yatoka mahali fulani, yatoka mahali. Wewe umesoma wapi? Kweli kwa walikubali. Sasa hivi limekuwa ni jambo la kawaida tu. Mtu hata kama hakusoma wala hakujulikana katika marakizi za ilmu na kiwango chake alichosoma, kwa maana amesoma kwa muda gani, kwa sababu elimu inategemea pia na fatra uliokaa na khidma uliyofanya katika ilmu. Kama hukujulikana katika hilo, watu hawakuzingatii wewe, na mpaka leo itabidi iwe hivyo hivyo hata kama watu hawataki. Bwana, leo hivi sasa imekuwa mtu anaweza akasoma mambo ya hadasa, akasoma uhandisi, akasoma mambo ya ziraa, mambo ya kilimo, au akasoma mambo mbalimbali tib, akajishughulisha na elimu hizo, lakini atakwenda kwenye fani hizo anaje kutokea katika fatwa. Kazama katika tib, anaje kutokea katika fatwa za kisheria. Amezama katika hadasa, utengenezaji wa madaraja na majengo, anakuja kuibuka katika elimu ya hadithi. Yusahihu wa yudhaif. Hili jambo, hii ni dhulma. Ni dhulma. Ni kama vile kumwona mtu ameishia madrasa, amesoma katika madaris hizo, qala Allahu wa qala ar-rasul wa qala ash-Shafi'i wa qala an-Nawawi, alafu anakuja kuibuka na shika mikasi na akavaa makoti, anaanza kuwatibu watu na kuwapasua. Mtakubali? Haiwezekani. Au amekuwa sasa ndo anasimamia ujenzi wa madaraja, ujenzi wa magorofa, umesoma wapi habari hizi? Ah, ile qala an-Nawawi wa qala al-Qurtubi ndio hii. Ila haiwezekani. Sasa wewe ukitaka elimu na ukitaka kuwa ni mtu wa mbele katika elimu, kutoa fatwa na kusema, basi fahamika katika nyanja hizo za kusoma, kaa katika majalisi za elimu, usome kwa muda mrefu. Alafu watu wa elimu watakushuhudia kwamba wewe wastahiki. Ama kufunga mlango wa elimu ya dini kwamba si lazima ukae, kwa sababu kuna YouTube ziko, tutasoma kupitia YouTube, tutasoma kupitia kwenye internet, tutasoma kadha wa kadha. Alafu basi hayo pia tutasema, kama tunavyosema siku zote, yafunguliwe milango yake katika mambo ya tibbi na hadasa, yakubalike. Ikiwa kule hayakubaliki, basi watu huku washike adabu zao. Kwa hiyo asbab, kuna watu hawafanyi asbab, wanaibuka tu katika mambo. Utaona wanafanya mambo bila ya kufanya sababu zake. Kwa hiyo ukitaka kupata ilmu, ni lazima ukae kusoma ilmu. ukitaka watoto basi fuata, ukitaka dhuria saliha tazawaj. Uwezi kusema kwamba insha Allah sayakunu li dhuriyatun saliha lakini la tazawaj, insha Allah mimi nitapata kizazi chema lakini sitaoa. Utapataje? Na kuna kundi la tatu ni watu wanaofanya sababu, kama ni sababu za riziki na mingineyo, ataweka sababu na anategemea sababu zake. La ala Allahi, wala hamtegemei Allah. Mimi nimefanya hivi, nimesoma, nimefanya hivi, nimepata hiki na hiki, nimepeleka shahada zangu, nimefanya kazi na hivi na hivi, lakini sijapata hiki. Watu wa aina hii mara nyingi ambao hawana tawakkul, utawaona hawana raha ya maisha yao, hata kwa vipato wanavyovipata hawaridhiki navyo. Kwa sababu kwa nini mimi sikuwa kama fulani? Fulani yule shahada yake au cheti chake kiko chini, mimi niko juu. Fulani yule mimi nilikuwa nikimpita darasani, mbona yuko mbele sasa hivi? Fulani kadha wa kadha, yani huridhiki na kile ambacho umekipata kwa sababu ya zile sababu ulizokadimisha. Wafanya biashara na mzako wafanya biashara, wasafiri pamoja, mwarudi pamoja, pingine mali yako ni nyingi, mtaji wako ni mkubwa, mwenzako wako ni mdogo, lakini wafanya biashara anaendelea, wewe anakuacha. Ndio pale unakuwa una wasiwasi, huna raha katika nafsi yako, ndio utafuta waganga wa kienyeji wa kusaidia. Sasa ona, hapana, kuna nguvu za giza. Kwa hiyo mtu hana saada katika nafsi yake, hana raha katika nafsi yake, kwa sababu yeye ameegemeza asbabu tu, akategemea mwanzo mwisho. Na mara nyingi watu hawa kimwambia kuna mkopo wa riba atakwenda kuchukua, wala hata sikie vibaya kwa sababu ona kwamba kwenye hili mimi nikifanya hivi ndio nitafaulu, na sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wa aina hii ukisikia amejinyonga au amejipiga risasi au amekunywa sumu au amejirusha kwenye gorofa, wala usipate shida, ndio hao, ndivyo walivyo tabia zao watu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaweka asbabu mbele na wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye al-musabbib. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salama. Kwa hiyo haya ni makundi matatu ya watu. Wewe kuwa katika kundi la kwanza, usiegemeze kila kitu kwenye nafsi yako. Na ndio maana katika dua imekuja Allahumma rahmataka arju, ewe Allah rehema yako tu ndio ninayotarajia. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, basi usiniegemeze kwenye nafsi yangu kupepesa kwa jicho. Yani usiweke mambo kaegemezea kwenye nafsi yangu mimi. Mimi nakuegemea wewe. Waslih li shani kullahu la ilaha illa ant, itengeneze mimi jambo langu, itengeneze mimi jambo langu lote, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Kadhalika ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li shani kullahu ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. Katika maombi na maneno mazuri kabisa. Bishar'i zin kulla amrin ma hamamta bihi, bishar'i zin kulla amrin, kwa sheria lipime kila jambo. Ma hamamta bihi, lile ulilokusudia, jambo lolote unalokusudia kulifanya lipime kwa mizani ya sheria. Bishar'i, kwa sheria, zin kulla amri ma hamamtabihi, lipime kila jambo ambalo umelikusudia. Fa imbada salihan aqdim wala tajimi, likidhihiri kuwa ni jema basi wewe liendee jambo hilo na wala usijizuie, lifanye jambo hilo. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi, pupia katika lile ambalo linakunufaisha, lakini pima kila jambo kwa misingi ya kisheria katika lile unalotaka kulifanya. Likikudhihirikia jambo hilo kwamba ni jema, basi wewe liendee jambo hilo, wala tajimi, wala usijizuie. Akhlisuhu, lifanye kwa ikhlas. Wasduq, nasema na kuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Asib, napatia katika sunna, lifanye jambo hilo kwa ikhlas, liwe ni safi, liwe takasika, na kuwa mkweli katika jambo hilo. Wasduq, azima, na kuwa mkweli hali ya kuwa ni mwenye kuazimia. Wa asib siratahu, na ipatie ile njia yake, nenda katika njia sawa sawa, njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana matendo yako yawe katika sawabu. Kwa sababu al-ibra laysa bikathrati al-amal. Mazingatio hayako kwa wingi wa amali, kwamba umesimama usiku miaka 20 wewe waswali tu rakaa 20-20 au 50-50 wasoma Qur'ani sana, lakini wanazifanya kinyume na utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibra haiko hivyo, bali rakaa mbili utakazoziswali baadhi ya siku na siku nyingine huswali, hizo zitakuwa na bora zaidi kuliko hizo nyingi ambazo zo kinyume na sunna, hizi zikifanywa kwa ikhlasi na sawab. Kwa hiyo asib wa asib siratahu wa hadhimanna nafsa tanhadhimi, na inyime nafsi, kwa maana ivunje nafsi. Utaona kwamba nafsi inajinyima nayo, inajivunja. Yani usikwanza usijione kwa nafsi yako wewe, kwa maana kwamba hayo unayofanya ni mambo makubwa sana, ukapatwa na ghururi kwa sababu jana usiku ulisimama kiyamu usiku kucha, kwa hiyo watu wamelala tu, ukawadharau wale, ukajiona kwamba wewe ni mtu bora. Au ulifunga mchana watu wengine wanakula, kwa sababu wafunga sunna, ukawadharau wale ambao hawakufunga. Usijione kwa ile amali uliyofanya. Wahdhimanna nafsa, na inyime nafsi, yani ivunje na nafsi yako. Tanhadhimi, nafsi nayo itajivunja, itajirudisha chini yani. Pia vile vile na maana ihdhimi nafsaka wattahimha bitaksiri, yani ituhumu nafsi yako kwa upungufu. La tujabanna bih, usi فالأذان ثم نستمر إن شاء الله الأذان. لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. نعم نسجروك من فتح كتاب شانك نفون الكيس نعم أخلص واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلمة. أخلص لله واصدق عازما واصب صراطه واهضمن النفس تنهضم. نعم طير لي أيه. طيب نوبيتنا من ينبيلنا إشرنا نبيليا. أخلصه بفانيك إخلاصي واصدق كوى مكويلي أصب patia, yani kuwa katika sawab. Wahdhim, na uinyime nafsi, yani ingeshe nafsi. Fadhi shuritat fi salihi sa'i, haya yameshurutishwa katika amali njema, katika matendo mema. Fi salihi sa'i, katika wema wa matendo. Au fi tayyibil kalimi, au katika neno zuri, yani uzuri wa maneno. Akhlisuhu lillahi, anafanya sharhi sasa, anasherehesha aliyozungumza hapo nyuma. Kwa maana afanye ikhlasi kwa ajili ya Allah, lifanye ikhlasi ile kwa ajili ya Allah. Wasduq azima, na kuwa mkweli katika hali ya kuwa ni mwenye kuazimia. Wa asib siratahu, na ipatie njia yake. Wa hadhimanna nafsa, na inyongesha, uinyime nafsi. Tanhadhimi, itanyongeka nafsi, itanyimika ile nafsi. Kisha anasema rahimahullah, la tujabanna bih, yani usipendezeshwe na hiyo amali yako, usipendezeshwe kwayo, kwa hiyo amali, kwa yale uliyatenda. Yuhbat, kwa sababu ukifanya hivyo itaporomoshwa amal. Wala tarahu fi janibi dhambi, na wala usiione katika upande wa dhambi. Wa taksiri wa ni'ami, na upande wa kuzembea, na upande wa ni'ma. La tarahu shay'an fi janibi dhambi, fa idha ajabaka amalun min al-a'mali saliha allati qumta biha tadhakkar dhunubaka allati iqtaraftaha hadha awwalan, thaniyan tadhakkar annaka muqassirun hatta fi hadha al-amal alladhi anta mu'jabun bihi, لأنك مهما حاولت أن تكمل العمل وتتمه لا تسلم من التقصير. ثالثا تذكر أن نعم الله سبحانه وتعالى عليك لا تعد ولا تحصى ومنها أعمالك الصالحة فهي منة من الله وتوفيق ولا تره ولا ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم كون يكون هيفا لا تعجبن به ولا تره دبالاك usipendezeshwe na hiyo amali ukaifurahia amali yako kaona kwamba umefanya jambo kubwa sana wala usione hiyo amali yani yuhbat itaporomoka hiyo amali kama ikiwa utaifanyia ria utaifanyia ujubu yani alujuba yatarifu alamala wayubtiluha wayuhbituha wala tarahu fi janibi dhambi wala usione kitu hiyo amali katika upande wa dhambi yani kwa maana ya kwamba amali uliyoifanya katika amali njema usikoona usije ukaghurika na amali hiyo wala usije ukaiona ni kubwa sana ukilinganisha na upande wa madhambi uliyoyafanya usione kwamba ni kitu amali hiyo wewe jaalia kwamba amali hii nimeifanya na mimi ni mukassir lakini pia nina dhambi yani wewe zingatia yale makosa yako zaidi usizingatie hii amali yako ukaona kwamba ni kubwa sana itakusaidia ukaona kwamba maadamu mimi nasoma basi hata nikifanya madhambi fulani haya hayana neno maadamu mimi nafunga hata nikifanya jambo fulani hili halina neno maadamu mimi nasaidia maskini hata nikifanya jambo fulani hili halitonidhuru usifanye hivyo wala tarahu fi janibi dhambi wala usione kitu hiyo amali katika upande wa dhambi kwa dhamiri itakuwa inarudi katika kwenye amali wala tarahu wala usione hiyo amali fi janibi dhambi wattaqsiri wanniami katika upande wa dhambi na upande wa kuzembea na upande wa neema kama una amali hiyo basi una madhambi mengine yaangalie na wala usizingatie hiyo amali yako kwamba inaweza kusafisha dhambi ile kadhalika hiyo amali yenyewe iangalie kwamba ina upungufu bado umezembea kuitekeleza inavyotakiwa kadhalika ni'am ziangalie neema za Allah zilizoko juu yako neema ngapi ambazo Allah amekupa na makosa mangapi ambayo wewe unamkosea nasallallahu lana wa lakum alafia wassalama wayaghfir lana khatayana ma alimna minhu wa ma lam na'lam ma alimna minha wa ma la na'lam wa haythu kana min an-nahi tanibhu na popote itakapokuwa katika makatazo basi jiepushe jambo lolote ambalo nafsi yako itakuelekea ukaona limekatazwa jiepushe nalo wa in zalalta na ukiteleza fatub minhu tub minhu tubia kwake tubia kwa amali kwa dhambi hiyo wa haythu kana min an-nahi na popote itakapokuwa katika makatazo jitanibu jiepushe makatazo hayo wa in zalalta na ukiteleza ukaingia kwenye makosa tub minhu tubia na kuacha makosa hayo wastaghfir naomba msamaha ma'an nadami pamoja na majuto usitaki kujitakasa mbele za watu hawezi kukusaidia kitu ukifanya makosa basi tubu kwa Allah tabaraka wa taala na muombe msamaha na ujute Allah subhanahu wa taala kwamba hili nimelifanya ni kosa lakini sisi tunaanza kupita mimi hivi na hivi na hivi watafuta njia ya kujisafisha mbele za watu balillahu yuzaki man yasha Allah ndiye anemtakasa anemtaka kama hukukosa katika hilo basi litakuwa sikosa hata kama watu wakisema kama ni kosa wewe ukitubu kwa Allah basi haliwi tena kosa kwa sababu ushatubu kwa Allah tabaraka wa taala lakini kufanya israri na kutaka kuanza kujitakasa mbele za watu ni kuendelea katika dhambi hiyo utajitakasa vipi uweze kujitakasa intajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wa awqif an-nafsa 'inda al-amri na isimamishe nafsi mbele za amri iulize nafsi hal fa'alat je imetekeleza imefanya amri tulipoamrishwa fanya jambo fulani nafsi imefanya wanahi na mbele za na mbele ya katazo hal nazaat je nafsi imejitoa kwenye katazo hilo amujibin niqami imejitoa kwenye yale yenye kuwajibisha au kwenye lile yenye kuwajibisha adhabu nafsi imejitoa huko fa in zakat ikitakasika nafsi ikawa kweli wewe hukufanya kosa na wala na jambo la amri umelitekeleza nafsi ikawa iko safi fahmadil maula basi wewe muhimidi Allah al-Maula mutahhiraha Mola bwana aliyemwenye kujitaharisha hiyo nafsi wa ni'matallahi na neema ya Allah bishukrani fastadimi kwa kuishukuru neema hiyo kuishukuru neema ya Allah dumu wa ni'matallahi na neema ya Allah bishukrani kwa shukrani fastadimi dumu katika kushukuru kumshukuru Allah tabaraka wa taala wa in asat fa'siha na ikiasi nafsi ikikataa isipokuwa kubaki katika maasi fa'siha iasi nafsi ikatalie wa'lam adawataha na ufahamu pia vile vile uadui wa hiyo nafsi kwamba nafsi yako ni adui wahadhiranha urud almawridil wahimi na itahadharishe hiyo nafsi na kuingia katika sehemu mbaya ambayo mwisho wake si mzuri na mbona tunaambia jambo hili aqibatuhu wahimatun mwisho wake ni mbaya kwa hiyo itahadharishe urud almawridil wahimi itahadharishe kuingia katika sehemu mbaya wanzur makhazil musiin natazama khizaya mabaya yaliyopata wenye kufanya uovu allati ukhidhu biha ambayo waliadhibiwa kwayo angalia dhambi na khizaya zilizowapata watu wenye kufanya uovu namna walivyoadhibiwa kwa dhambi hizo wanzur makhazil almusiin tazama mabaya ni khizaya walizozipata wenye kufanya uovu allati ukhidhu biha ambazo wameadhibiwa kwazo wahadhir dhunuban min iqabihim na tahadhari dhambi itahadhari dhambi kwa sababu ya makosa yao wahadhir na tahadhari dhunuban madhambi min iqabihim na adhabu zao kwa sababu kama yale yaliwapata wale pia Allah hashindi kukuadhibu wewe walzam sifati ulitakwa na lazimiana na sifa za wenye kumcha Allah alladhina ambao biha kwa sifa hizo alayhimullahu athna juu yao Allah amewasifia yani athna alayhimullahu waqtadi bihimi na ufuwafuate wao waige wao wafuate angalia sifa zao alafu wafuate wao hao watu ambao athna Allahu alayhim sifati ulitakwa ambazo biha alayhim Allahu athna waqtadi bihim ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum iqtadi hao ndio wale ambao Allah amewaongoza basi kwa sababu ya muongozo wao wewe ufuate wafuate wao au suhubiana kufuata mwenendo wao inshallah katika darasa majlisi litakofuatia tutahitimisha kitabu chetu hiki kuanzia ubeti wa 231 mpaka ubeti wa 247 itakuwa ndio mwisho wa kitabu tutaangalia kama itawezekana inshallah baada ya kumaliza kitabu hiki mubashara tutaingia kwenye kitabu la Amiya ibn al-Wardi i'tazil dhikra al-aghani wal-ghazal wa qul al-fasla wa janib man hazal ودع ذكرى لأيام السبا فلأيام السبا نجم أفل إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل تنقلي الآمية لإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى أو تشتري أجليشة فتأجيل مبكى فيما بعد الإجازة تنقلي لكوة أصلح وأنصح